Yawo ni tiɲɛ ka bɔ n bɔra cɛ tɛ dugukurun ɲa ka tuguni min si sɔrɔ wale tun wala ala ci mɔgɔ kana sa ni mɔgɔ sara ala ci ka taga sangasora ka taa k'i sa wari sa mɔgɔ kɔ mɔgɔ ma e cɛ mɔgɔ bɛna a ka ɲuman ta ko balo mɔgɔ sara mɔgɔ dɔfa kunun dugu gɛra ala ka wuli ka taa ko k' an biyɛn nin k'a ladi ko balo cɛmɔgɔ tɛ ko si ka dalila tan ka sɔ kɔtu ka taa ladi furudi mɔgɔ ma k'a sawari diyara ma ko balo ala sira ta sawari kɛ ko n badenu ali mɔgɔ miiri banna ta ala fɛn diyara ma min y'a fisa alibanbaga ye o le muso in k'a da di ka dɛsɛ ko ala cira ne y'a fɔ ale cɛ dɔ bɛ cɛ min bɛ ne fɛ ta ni ale cɛ ka ban ni o fɛ mɔgɔ tɛ sɔrɔ min kɛ wa ale si o le ladɔ ala cira ka di ladɔ bɛ yen muso furucɛ kana ban muso furucɛ banna dugu gɛrɛ ale k'a sutura ka ban ala cira ka tagama tugun ka taga muso fo ko na muso bɛrɛ umu salama ta n y'a fɔ ye ala ma hinɛ na e sa mɔgɔ la ni ala ka hinɛ ra ala fɛn d'i ma e sa mɔgɔ tagani kɔ min y'a fisa e sa mɔgɔ ye muso ka yɛrɛ ko ko ala cira cɛ kelen min o bɔra ne bɔra tan fɛn tɛ se ka di ne ma fiyewu min y'a fisa ale ye ni k'a fɔ inalilahi wa ina ilayhi rajiun ɲa o ɲa le wa akibu ni minhu khayra ko laban tɛ se ka kɛ na hɛrɛ la min y'a fisa ni cɛ in o ye an sigi ko bɛ ɲuman si an ka ɲɔgɔn ko dɔ ɲuman si mɔgɔ tɛ an ko dɔ ɲuman si ale cɛ in bɔra tan ni le lebura. Muso firiya ka ban firiya dɔ bɛ karinani latan jɔn hɛkɛra o hɔrɔnmuso ale le tagara sigi jɔn cɛ fɛ cɛmɔgɔ la masara ye min ye nin kana firi kelen de ye an kana mɔgɔ sigi nin ye ara an tele hɔrɔnmuso. An furira an ɲinana an furira ala ma an tele na an ka ko dɔ kɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ karangatɔra ka na ye o tɛ an de se ka dunuya biyɛ bɛntugu k'a fɔ o san na ala an nuru yɛrɛ junumu ɲana wali bɛ sara miɲɛ ɲɛnama na firiya bɛ bonagada fila le firiya ye kɛ bonagada fila le hɔrɔnmuso jɔnmuso tɛ ale hɔrɔnmuso ala kana taga to ale furucɛ le ka kɛ jɔncɛ ye alibu ko mɛn miɛna ni jɔncɛ ka ban don hɔrɔnmuso y'i sigi jɔncɛ ta sayabon na o kari naani ani latan firiya tɛ cɛ le kan firiya bɛ muso le kan donc hɔrɔnmuso ale y'i sigi jɔncɛ ta bon na kari naani ani latan o de tun b'a fɔ an ye bon na yan. Donc an ko ni jɔncɛ ka sa a muso y'i sigi a bon na kari fila ani tiriloru o tɛ an faaru an naaru yɔgɔru an karamɔgɔru o tɛ an karamɔgɔ ka min fɔ an ye o le ta donc jɔnmuso ale tugu le taga la sigi hɔrɔncɛ fɛ jɔnmuso le ala nana taga to ale furu ɲɔgɔn ka kɛ hɔrɔncɛ ye jɔnmuso cɛ ka sa jɔnmuso cɛ sara jɔnmuso y'i sigi hɔrɔncɛ bon na o kari fila ni tere loru firiya bɛ jɔn y'ale kan o a tɛ hɔrɔn y'ale kan cɛ fandara firiya bɛ hɔrɔn y'ale kan o muso fandara a tɛ cɛ ta jɔn y'ale kan o tuma nara mun kosɔn a yɛrɛ sigi kari fila wala ani tere loru kari naani ani tere tan mun kosɔn ni muso lasirini bɛ kari naani ka se ɲa o ɲa le bange ni muso tugu don ka ban don ni cɛ banna jɔnmuso tugu sigira hali n'a bɛ den sunkurunin ni ala k'a daga a jɔnya kosɔn a ka ko dɔ dagaleya a m'o daga hɔrɔnmuso ye a kɔnɔ bangera o a kɔnɔ ma bange o manda ma ni kari naani kari fila o sera o san na a banna n b'a fɔ sa ni kari fila sera pepepe jama bɛ k'ale hɔrɔn ale jɔnmuso ye kɔnɔbiyara o tuma na kɔnɔmanta firiya ti ban fo n'a bɛna a ka woro ari mɔgɔ filɛ bɛ ye ta a kisi bɛ ten donc umu salamata. afriya bana naam ala tira ka ta son fendiama atara son fendiama tiridama ala tira yere ka ta nyini amorfe kafur naam mi alka furdo ala tira ta demendeme ku ka ta bilia ka teme atie juna mi ko ala ta fidiama wala ka nyini ngao barkono umu salamata ayirbe ayirbe lamnante be fura Mm-hmm. Eka kami fani bido. Musa biho, anzana yake suwa na mani. Matabata sana yara, laiwa yebo. Misi boroko nomboke, mani kodora kasada. Masa misi boroko nomboke, mani kodora kasada. Iga le masa kara kara wa mani, mo mo le mu kasada. Nale kara kara kala. Giringa le masa ra aswadi, akika nyama wajada. I yiribe kuma jona ko ani bido akwa la tira kuma te mboraka mboraka kuma jona mboraka ningo za atiko wamani le labi salama wamani le kabi salama naam wamani le kabi salamata wamani le kabi salamata tira janmu wamani le kabi salamata wana kwa bi salamata tu wamani le kabi salamata ako janmu to mi na kete naam mi ala tira ka ni ngata ko to mboro ka abi salamata ku mboro ka naam ngo kisa kuru ni fo ala magbo na bi ajigitu na ni korse de sita soro ka diam al yawma wa man li karatulillahi oyo al yawma wa man li karatulillahi al yawma wa man li karatulillahi musamara al yawma bi laila wa man li karatulillahi jonda fatu ko ala tira se wa man li karatulillahi ot mana ala ma bi ajigitu li buso ala ma jigituguna bona ala ma jigituguna anja mana biya ala ma jigituguna amin mba la ja madu aka ngenye kwana soli mike kadi aka no bagama ani adem fla ahina si bagale be ala arma ala mo kara mi ala na do ben anga di fanson do ma kara anya fode maraba ika priya goho nam ameni priya no ga am fya ni tiru mo fla fla nam marhaba ndo ani che أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حسبنا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أنا مو أرني نمو يا الله ما جانا أرك دغو نورو نيني كانينا لا في الله دو كار مو غوري سورو كانينا لا في الله تو لون بغرا سورو أنيانا أنسرو كتاسا أرجي تغنا أنور تغول بيالور كوبي Mhm. Ala ka mike aloreta alo kan tugusiye. Alo kan tuguye. Alo kan tuguye. Mun ko za fara bita mi atara kan ko fanre. Anti nyon ben ka flanike. Mhm. Ay bet mi rifo anya bi sewal ka de nyon. To mo do ko mi nana do. Mi diga ngel ni ko anya fodi. Asibana libula mi asibana to ayira ko. Ani yakulu amana wa mulla yuta. Wa ga patana ladina mi ngabule. ولا يعلمن الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين اما تبع الذين يعملون الخيرات ان يسبقونا فاما يقوم من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لاتي وهو سميع عليم ومن جاحد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين ان الله lagani yo fla wo betere bi fiegi etere bi woro nam tere lor ya la ka kara tere bi woro ani de loru ala ko firi ami akew woli boye nam tere mo fla ka bo ka bla ala mo fo yo ala mo fo amo ki dor dube wori e jitli ya dam suri janama denu nam ala ka fami jigele wo bo jman al talwe corona ala ko allazina yutafuna minkum karamo demma furiyadu gola tabakara yere angara mo ko sikni yanko allazina yutawafuna minkum wa yadaruna adwaza yatarabatina bi anfusihina arba'ata ashhur wa akhira mo ko mini saka musortu arko al musor ya sigar al musor la la katra be khoro musorie arab sigar furutier bu nawo karu nani anilata ni al musor li ala arketo li ala arbe jom musorie arati ga furutier bo na karfla anetere lorum ala ka wole fo usana sa e kanata ko le be dese baga toye ele ko do takado kuran ala mamido ye jinu musora koro aka fo ni lon barka me lon bari lo kwa kana ke ni muso bele ka bo urado muso chele ma fo kwe bode juru muta muso ka juru mu ba chele ka ele me ka fo ai alif lam mim atibanat ayutrabu ayyakulu amana wa hum la yutanna wala kay badana ladina min kabule wala ya'lamanna allah ladina sadaku wala ya'lamanna al-kadhibina wala ya'lamanna al-kadhibina nam isyal nam nam nam kiano hali ni atisiye katama maana wani chiebi afe naam ale muso tu kudo horo musolo karna ni natan atu karam ayawo kele atibo yo naam aleke muso lu wani horo muso lu dina chieka naam jemi chie sara naam aleke muso lu horo muso lu Asiba nasu walbanga na mwara zake yafu watile harbu sawamiye ala salama sala alamu walbanga balo limuraje na yala nyemikoye ala le harbu sawamiye korolo Asiba nasu yala mbade ligwiri ya jatile wa ayutiraku angana mwale tijana mbade kamaru ya jatile wa ayutiraku yala mbade mwale mamiri ya jatile wa ayutiraku Ala jamo de transport ya jatile wa ayutrako Moro moro fini dogor ya jatile wa ayutrako Baba la yedu ini kororo ya jatile wa ayutrako Na janam nanta ale ya jatile wa ayutrako Na Fatma we ale ya jatile wa ayutrako Ndena haja biba ale ya jatile wa ayutrako Ndena haja diata jan alor ya jatile wa ayutrako Tiri yor alor ya jatile wa ayutrako Namambara yor haja mambara berar alor ya jatile wa ayutrako Liku kamiler alor ya jatile wa ayutrako Kotori ya ke arba deni na kadiyar ma hengwa surakano ara jatile kotori ke sinara kadiyar ma wa Wa umma Ale ala ni dugu mogan no la yutano Jarbe kana ke arura arfor koto amana Jarbe kana ke arura arfor koto amana La dora arbora singan ka tabun kuru badara arfor koto amana La dora katriere arbora ka ta kalmusirara arfor koto amana La dora arbora kata bayana sirara ayakuna amana La dora sungartiri woro arbora kado malaga sora ayakuna amana La dora arkame kutaka mwarjan limam sora ayakuna amana Kwa arden salfu benana adesara mwambire yukono no ayakuna amana Samutu ni ala karra Vienga te munara Vajalale Manan matakwa ale karra Vienga te munara Vajalale Ngarangar ngayara Kadipatana Ngajarbe gali akika nyama Aladina Buna malagarura Minkabulema Ngajarbe gali akika nyama Aladina Buna limamirura Minkabulema Ngajarbe gali akika nyama Aladina Mbade irikwanu kanuna Minkabulema Alaja amadura Minkabulema Arbe kwato asira fere karibina Allahi Ngwarko ye Pakisa mutu ni ala karra Kena nyabunyara Wajalale Ala kwara sawari Asoburu Soburu jada uro aljanato Mwa sawa, mwa fila le sigre chie dofe Ale mwa fila Kelimbe horo musoye Kelimbe horo nchiye La Kelimbe horo musoye Kelimbe jom musoye Wula ar fila kataka sigi horo nchiye lika Naam Ar fila be horo nchiye fe Ala ta hina ferde Ala ta fonsiga ferde jɔnmuso ta jɔnya kosɔn ye kari fila ni tere loru le kɛ hɔrɔnmuso ta hɔrɔnya kosɔn ale ye kari naani la tan ni kɛ o tuma na firiyamuso kelen bɔ ka kelen to ala ko tɛ wakisa mutu ni ala kari la nin ye dimi masi ye n ka min tɔgɔ kitɔ kira sisan ni n ko n y'o sababu y'a kirikiri ko tɛ na biyɛn le wuri ni kunbo ye tan ala de ko an kana o kɛ n ka ladiri le fɔra ye kelen de. Bie ya nyata ko kur lar fere fere ale lar te mara nyimasi ni o lar te mara nyimato mba sie de kana na o lar do raw anya di alama anya di alama wa ante ka juna tar de nyimasi nam na dugun bie lora senka ki bor ni ga tote ki bor ki ta senka badara ki ta vunkuru gan bole badara lamna n fa daraman lora kabul sura ngana motjan be kamata woy woy woy woy abe dona lura kelen ne arka soko kana kwata daraman ta se yir konno wagi samutu ni ala karra wagi samutu ni ala karra ani ngalenga yara kalifa kana karmora zaka ala kwa ka jarbi kali aki ka nyama ala jena Jamasya mana mikabulema. Nibiru Arya Barna saya yang kosong yang kosong duga duga moga kasih kau kono tete jugu moga be moga ru kono nony. Bala ya alam mana lah. Ale tete jugu moga le ya apa saya mi be kerana tak kun ala nyanyi saya ara. Anta saya mi ya tama nyalon. Wala ale korona jika fare alu ru kelente ale ala damfeni. Dua tekara kablatis nena wolbe tete jugu lewa. Dua kera dua titi nena gurba titi juburi ewa Ulu kata ala kufala ya la mana la wa alena loni bangka bere bere ala jina Mungaru ku nyara soda ku Nilja mina urni man nyara Wala ya la mana alika nipin Fanya tiga bagaru la Amu ati bala jina Ya la mungaru tu ya jatile wa ya manu Mungaru mire wa nga eseya Kujugu babara dugu itie kujugu mira Mungaru mire kujugu babara kerare ya jatile mire kujugu keratan Ayati bimuna Arta dese dunna ni ala jangara ra ra ma ya kuma kojo ke ba ni ba kojo ka to kana sa nam mo ba kojo ke ba gona ya la dara kana sa asala asala asala asala kojo ke ba asala kojo ke ba asala mal mam ya sara ka alla ko so kojo ke ba asala akana sa wala man kana ya ri adu sai ta ni bena jala la ila ti Angana mo mo do fere ale ka wura tan yin jamara nyasuma atan ka bla nyasuma atan yin lu nyasuma atan yin bu nyasuma inna la la gani e to asin ka hal ka ta halagi inna la la gani yo ani alami manga na ya ri jo le kala la ti ma ho ma tan yo jani bana ma yu jae do le na o te Lagani yo anila lame, lagani yo anila lame. Amu asiba lajina, ngarmo rozaki ya mo dori ya jetle wa ya manu. Ni sona buna kono keke ke saya, arbe kuju babale chekara buna kono. Aya sibi kuna, ko wortina sienya la jangara kono no. Ba ma ya kuma. Benche juga arbe kititika kara femi biera. Ba ma ya kuma. Kuku ma toy. Man. Molemu kana sat nyale kerao ya riju e jigila ke likala ala ta ma be nyonyara ala ta pano deri kabu ta ko nom yara ala ka soro deri kabu ta jigi ko nom yara ala ta pano deri yale la kono ina jalala ala ta la jalmi ya anama ka ba ala fere Wo bia mi ni ba lo ala fere wo bia ye ba lo mo ala fere wo bia no ba lo mo ala fere wo bia no ba lo wa ma ni ta ni mo mo lo mo ja hada mo mi ka ni kere ka ala bato bena ma ri ja e do atara de ni na de mo mi ka ni kere ka ala kota to bena ma ri ja e do atara de ni na de mo mi ka la mo ya ni no bena ma ri ja Asara fere, mami ka bade nya karang kara. Asara fere, aja yera le ya inala, manamu masa kana yiran ni alara akewal mi tugu be kono wole ta wocha ni kewa bangini tay wole ko tan ka kewal nyuma ta ka kewal jubu faraye la no kafir anna ya batala matu ka bere bere anu sabati e duma ta ya diema ala kujo kujo bu biatu ka bo arma wala na diya na mo ala ko ni ala ni na sara ka ale mo gorra bere bere asana la di sarabia so nyuma manu na ka nu mo gor kala ya mana ala ngoro si sala sala nyuma na ngoro si edu kala ya mana ala ande jes na ba sala sala nyuma na na ba kala ya mana ala ande za ja sala sala nyuma na ba jara kala ya mana ala sa mo gor je sala sala nyuma na ada mo gor kala ya mana ala ma nyina ma ya nya na anu kala ya mana to da kala ole ande mo wa baraka tur kare wananu ala zalika min sayyidin ala ma finona nay ala ali nay ne mar be dene aketo wakala sono ana kaidu tokun dawar do kera nagu fakidune baratin kordisie do kera nagu fakidune Kundokera, Nakola, Pakidone, Nikorbul Fidokera, Nakola, Pakidone, Aranyala Sribi, Wailo, Sigao, Siga, Yamen, Yamalama, Komo, Komo, Yamen, Yamalama, Yawila, Yawila, Yamen, Yamalama, Nimoka do Kabura, Angamoka Fani, Adam Suninga, Kaburuko no Kuna Wurum Flama, Kuna Wurum Flama, Adam Filininga, Juna Juna Juna Atikura, Man Rabuka, Halu Kunjuma, Limam Hutubaka, Man Rabuka, Mulabuna Kanu, Adam Senar to Mar Arthralana, Arthralana, Nicaramo, Dossi Arta, Wadu Kayar, Carmomina, Paracuninga, Tecabura, Nam. Dak Allah tira ka fanyal fon wa ma yantiku an hawa wa ma yantiku an hawa muso ferde ya muso ferde atir muso le bena ay satay ne satay juma Allah tira fur muso radi Allah taala anho Allah de na satay ma ya muso na na satay fu anana na satay fu ka ba ne satay ka dugo ka ya ja muso na ko ta ka fon ne satay ko ya rabbi Allah me ta na kibo kaburu jangara ma ka za ko